राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 6 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में लगभग प्रातः 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निर्मय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करावलीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः सब दिन समान नहीं होते, सब परिस्थितियां समान नहीं होती, सब देश समान नहीं होते, सब स्वभाव समान नहीं होते, सबकी योग्यता समान नहीं होती, परंतु सुख दुख एक जाति के होते हैं। जैसे भूख एक होती है और तृप्ति भी एक होती है, परंतु रुचि अलग अलग होती है। रुचि सुख सत्ता से देखी जाए तो दुख ही एक समान नहीं होती। ऐसे ही साधनाएं अनेक है और पहले साधन किए पहले जो दुख है संताप है जलन है वो एक है, और उसकी प्राप्ति होने पर संतोष एक है। सुख एक ही है, उसमें सब समान है। तो दुख और सुख ये समान होते हैं, दुख किसी को सुहाता नहीं और सुख सबको सुहाता अच्छा लगता है। तो दुख मिट करके सदा के लिए सुख हो जाए ऐसी चेष्टा करते हैं, मात्र जीव करते हैं, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी आदि भी इस उद्योग में लगे हुए हैं। दुख मिट जाए सुख हो जाए, परंतु वो सुख सबको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है कि सुख के वास्तव में जो सुख का उपाय है वो ठीक जानते नहीं है, और जो जानते हैं वे भी मानते नहीं है, कुछ मानते हैं वे करते नहीं है, करते हैं भी वो तत्परता नहीं है। अगर वे मान ले जान ले और कर ले तो सदा के लिए दुख मिल जाए, ये एकदम सच्ची बात है। महान आनंद हो जाए, मानव शरीर में ये है मौका, अनंत शरीर है, अनंत तरह के शरीर है, उनमें इतना मौका बढ़िया नहीं है, वे प्राय भोगी नहीं है, ये कर्मयोनि कहते हैं, फिर कर्मयोनि साधनी होनी है। कर्मयोनि वो है जो शुभ अशुभ काम किए जाए और फिर दूसरों को भी भोग जाए, तब तो ये कर्मयोनि है। पर कर्मयोनि न वो साधनी होनी है, साधन किया जाए, परमात्मा की प्राप्ति की जाए तो सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा विवेक ऐसी बुद्धि मनुष्य में है। परंतु बात क्या है, मनुष्य में जो बात है दो है, परमात्मा का एक अंश है एक प्रकृति का अंश है। जैसे हम भाई बहनों के शरीर है वो माता पिता दोनों का अंश है, इस तरह से इसमें जो चेतन है वो तो परमात्मा का अंश है, और जो शरीर है सूर सूक्ष्म कारण है, ये शरीर प्रकृति का अंश है। तो इसमें दो इच्छा होती है, एक संसार के संग्रह की, संसार की, भोग भोगने की और एक अपने कल्याण की, दो अच्छा होती है। दो अच्छा क्यों होती है कि शरीर है ये संसार का है और जो स्वयं है वो परमात्मा का है, तो शरीर की मुख्यता लेकर के तो संसार की इच्छा होती है और स्वयं को लेकर के परमात्मा की इच्छा होती है। तो इसमें हमारी भूल क्या होती है कि हम शरीर को मुख्य मानते हैं, अपने स्वरीय शरीर को मुख्य नहीं मानते, शरीर को मुख्य मानते हैं। शरीर के मुख्य मानने से संसारी संसार की इच्छा होती है, पारमार्थिक इच्छा है वो शरीर को लेकर होती है। जब आफत आती है संसार में तो विचार करते हैं हे नाथ बचाओ, तब भगवान को याद करते हैं, नहीं तो संसार में याद ही नहीं करते। दो धुल लगी हो दो भोगेश्वरी प्रसुद्धता न पदार्थ संग्रह करना और उससे शुभ होना, एक दो में लगे हुए हैं। दो में लगे हुए भी इतने इधर चले गए, इतनी वृत्ति चले गई, जो संग्रह करने करने की इच्छा रह गई, भोग भोगने की इच्छा, अब संग्रह करने की इच्छा हो गई, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों का सुख लेते हैं, इसी सिवाय आलसी का सुख प्रमाद का सुख लेते हैं, और एक और सुख है वो है संग्रह का सुख, अभिमान जन्य, मैं इतना बड़ा हूँ मेरे पास वो अभिमान का सुख, वो अभिमान जन्य सुख है, वो सुख बहुत तंग करता है। उस सुख में लगे हुए उस परमात्मा तत्व को जानते नहीं। संसार का सुख है वो दुख के जोड़े का है, वो दुख की जाति का है, और परमात्मा का सुख है वो दुख की जाति का नहीं, वो आनंद है। क्योंकि ये खुद की दो जात है, एक शरीर भाग है, ये भाग तो जड़ भाग है, उत्पत्ति नष्ट नष्ट होने वाला परिवर्तनशील निरंतर, और जो एक भाग परमात्मा का अंश है वो परिवर्तन नहीं अपरिवर्तनशील है, नित्य निरंतर रहने वाला है। तो जो परिवर्तनशील है इसमें सुख और दुख दो होते हैं, और उस परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने वाला वह एक आनंद है, आनंद आनंद है, वो दुख के जोड़े का नहीं है। सुख और दुख दोनों जोड़े का है, सुख वो मान्यता है और दुख वास्तव में पाना पड़ता है। सुख में भी सुख सुख में भी दुख मिश्रित रहता है, सुख साथी से है, एक एक से बढ़ करके है, धन एक से बढ़ करके है, बुद्धि एक एक से बढ़ करके है, संसार भी मान सम्मान भी एक एक से बढ़ करके है। तो छोटा बड़ा होने से बड़ों को सुख ज्यादा, छोटों सुख कम, ऐसी मान्यताओं को करके तरह तरह के दुख होते हैं, तरह तरह के। इतना भी होश नहीं होता है, चेत नहीं होता है, ख्याल नहीं करते हैं कि भाई ये महान सुख है वो आपका मिलता है आपको। असली सुख है वो आपका स्वरूप है, दुख है ये संसार का स्वरूप, शरीर का स्वरूप है। तो शरीर और आप दो हैं इस बात का ख्याल कम होते हैं। आप विचार करो तो ये प्रत्यक्ष बात है, ध्यान दें थोड़ा सा। बालकपन में मैं था वही आज मैं हूं, ऐसा लगातार निरंतर दंडात्मक ये हमारा ज्ञान है कि वही मैं हूं जो बालकपन में था, पर शरीर बदल गया, मैं बदला नहीं हूं, मैं वही हूं और शरीर बदल गया, वो शरीर नहीं है। बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ है, शरीर बदलता है। तो आज दिन तक मैं वही रहा, शरीर बदला है, और अब भी अगाड़ी मैं वही रहूंगा और शरीर वशत नहीं रहेगा, मर जाएगा तो भी नहीं रहेगा, जीता रहेगा तो भी नहीं रहेगा, अभी है ऐसा नहीं रहेगा। तो ये निरंतर बदलता है, इसकी तरफ दृष्टि जाती है, निरंतर रहने वाले की तरफ दृष्टि कम जाती है। सांसारिक सुख और भोग है वो तो बदलने वाले का भाग है, और महान एक आनंद है, विचित्र सुख है, वो आपके स्वरूप का है, वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश परमात्मा का अविनाशी है, चेतन अमल शुद्ध है, चेतन है और सहज सुख राशि है, उसे सुख ही सुख है। इस वास्ते वो तो आनंद ज्ञान चाहता है और ये इंद्रियां अंतकर्ण शरीर ये नाशवान भोगों चाहता है, क्योंकि ये इस जाति का है। इसमें अगर ख्याल करें तो हम मन को भगवान में लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, जबान से जप करते हैं, ये जो करते हैं भगवान की तरफ, तो भगवान की तरफ इनकी अपेक्षा स्वयं जाओ तो बहुत जल्दी काम बन जाए। ये थोड़ी बारीक बात है, ध्यान दें। आप कहते मैं हूं, आप हूं कहते हूं अपना होनापन, वो होनापन एक रहता है, उसके रंग बदलते हैं, बालक होंगे, जवान होंगे, बुद्धा होंगे, धनी होंगे, निर्धन होंगे, दरिद्र होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, ये रंग बदलते हैं, मैं हूं वो एक रहता है। तो वो जो हूं है एक मैं हूं, इसमें मैं और है हूं दो भाग है, तो मैं भाग है प्रकृति का और हूं भाग है पुरुष का। तो मैं भाग की मुख्य रूप में संसारी तरफ जाता है, हूं तो तब है की तरफ जाता है। तो स्वयं परमात्मा अवस्थित हो जाए तो जल्दी काम बनेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तुझे समाज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात वो आज सुधर जाए, आज और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, वही राम को नाम भगवान का हो जा। तो भंग का भगवान का होना कौन है, जो स्वयं है वो भगवान का है तो भगवान का हो जा। और ये शरीर संसार का है तो इस शरीर का संसार को दे दे तो इसे काम बन जाएगा। ये संसार का काम करता है तो इंद्रियां और अंतःकरण से काम करता है, और परमात्मा की तरफ चलता है तो इंद्रियां और अंतःकरण से ही परमात्मा की तरफ चलता है। इसमें एक ख्याल, विशेष ख्याल करने की बात है कि आप कहते हैं मन भगवान में नहीं लगता, तो क्या भगवान का एक जाति का है मन? मन संसार की जाति का है। ये मन भूमि आपा अनला वायु खन मन बुद्धि अहम, पांच भूत है मन और बुद्धि अहम, ये अपना प्रकृति है। महाभूताय निरंकारो बुद्धि अव्यक्त नियोजन इंद्रियाणि दश एक पंचेन्द्रिय गोचरा, ये सब है प्रकृति का अंश शरीर। इदं शरीरं कौनते एक शरीर है, और एक दियो व्यक्ति इसको जो जानता है वो जानने वाला वो है परमात्मा का अंश। तो आप प्रकृति के अंश को ही परमात्मा में लगाकर प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे साधन करने वाले जितने सज्जन है उनमें प्राय करके मन बुद्धि लगाते हैं, बात ठीक है लगाते हैं, परंतु गहरी बात समझ नहीं है। अगर ये सांसारिक पदार्थ है वो संसार की सेवा में लगा दे और आप स्वयं परमात्मा में लग जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये उलझन बढ़ जाएगी, बड़ी उलझन है ये। दार्शनिक लोग इन पर खूब सोच रहे हैं, खूब विचार किया है, जिसमें भारतीय ऋषि मुनियों ने बहुत गहरा विचार किया है। दूसरे विदेशों की मैंने ऐसी बातें नहीं सुनी है, यदि मैं भाषा जानता नहीं हूं, परंतु पढ़े लिखे हैं उनसे मैंने सुनी है बातें। इसी तरह विचार किया है, चेष्टा की है, समझने का उद्योग किया है, तो वहां ऐसी बातें नहीं है। आपके इस देश में इसमें ऋषियों ने खूब गहरा विचार किया है, तो गहरा विचार करके ये सोचा है कि तुम जो मैपन है वो मैपन भगवान में लगा दो। मैं हूं ये दो शब्द में दो अक्षर हुई, मैं हूं तो मैं हूं संसार का। आप कह रहे मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, ऐसे आप जो मैपुर में लगाते हैं तो ये है मैं अंश का बात, और जो हूं अंश है वो परमात्मा का है। तो इसको अगर सरलता से कहते तो मैं भगवान का हूं, ये अगर बदल जाए तो साधन बड़ा तेजी का होगा। नहीं तो भी साधन किया हुआ नष्ट नहीं होता और फायदा होता है। नाम जप करो, कीर्तन करो, इससे बड़ा लाभ होता है। परंतु इन दोनों का विभाग ऐसे किया जाए कि संसार की जो चीज है वो संसार की सेवा में लगाई जाए, सबका उपकार किया जाए, सबकी सेवा की जाए, सबका हित किया जाए। तो ये हित करने में आपके दो बातों की आवश्यकता है। संतों का स्वभाव आया है वरन के पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से वे सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से वे दुखी होते हैं। एक अपने सुख से सुखी होता है, एक अपने दुख से दुखी होता है। ये तो पशुता है, पशु पक्षी जितने गए ये बताया आपने, वृक्ष आदि इसमें भी सुख दुख होता है। तो अपने को तकलीफ पड़ती है दुखी होते हैं, अपने तकलीफ अब सुखी होते हैं। परंतु जो साधन करना चाहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, सबसे अधिक सदा के लिए आनंद होना चाहते हैं, उनको चाहिए उनमें दो बातों की बड़ी जरूरत। सुखियों को देख करके प्रसन्न होना और दुखियों को देखकर करुणा होना, कृपा हरियाणा बोले। ये अगर दो गुण हो तो आपके द्वारा कर्मियों का अनुष्ठान होगा, उसे आप वो तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। परंतु दूसरे के दुख दूर करने में आपकी लगन हो जाए, दूसरों को सुखी बनाने के लिए आप हो जाए, तो ते प्राप्ति मंत्रिमा में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित हो, सब वो सुख कैसे है। आप एकांत में बैठे चाहे काम करें, चाल हो के सुख को सुख कैसे, ये दुखी कोई ना रहे, दूसरों के दुख से अपने दुख पैदा हो जाए, ये सुख कैसे हो, क्या किया जाए, मैं कौन सा उद्योग करूं जैसे ये सुखी हो जाए। तो भाग ऐसा आपका बन जाएगा तो दूसरे सुखी तो हो सकते नहीं, आप अकेले संसार को सुखी नहीं कर सकते। संसार मात्र मिलकर के पदार्थों से आप एक को सुख करना चाहे तो आप ये सुख नहीं हो सकता, तो आप अकेले संपूर्ण संसार को सुख कैसे कर सकते हो। परंतु अपने सुख की सामग्री सबको दे सकते हो, सबकी सेवा में लगा सकते हो, परंतु कब, जब आपका उद्देश्य बन जाए। जैसे लोभी का उद्देश्य होता है कि मेरे को धन मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये चीज है, इस जगह ही सबको सुख हो जाए, सबको आनंद मिले, सबको शांति मिले, किसी को दुख न मिले, कोई दुखी न रहे, ऐसा भाव हो जाए तो सजनों बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। और ये मनुष्य कर सकता है, दूसरे में ये ताकत नहीं है, दूसरे में समझ नहीं है, समझ भी नहीं है और सामग्री भी नहीं है वहां ऐसी, पर मूल में समझ नहीं है। अपने सुख की इच्छा तो सबको है, परंतु दूसरा सुखी हो जाए ऐसी इच्छा बहुत कम है। जैसे माता होती है, माँ के हृदय में बच्चे के पालन करने की इच्छा होती है तो बच्चा सुखी रहे, ये भाव रहता है माँ का, तो ये भाव बहुत बढ़िया है। परंतु इसके साथ साथ स्वार्थ भाव रहता है, मेरा बच्चा एक तो, और ये बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगी, ये सेवा करेगा, ऐसी इच्छा रहती है। और बहुत सी माताओं के लड़का होता है तो खुशी आती है कि मेरे बहू आवेगी, मेरा कहना करेगी, ये जो सुख की इच्छा है ये असली दूसरे का हित करने नहीं देती। केवल ये भाव दूसरे सुखी हो जाए तो ये बात हरेक के समझ नहीं आती। पारमार्थिक रुचि रखते हैं तो उनके लिए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सर्वे भगवंत सुखी, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। ये जब बात हो जाए आपने तो आप महान सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सब सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, ऐसा भाव होने पर आपको परम सुख मिलेगा। इसमें सज्जन शंका कर सकते हैं कि सबके सुख से सुखी होना, सबके दुख से दुखी होना, तो संसार में दुख है ज्यादा, सुख है थोड़ा, तो दूसरे सुख से सुखी होना, दूसरे दुख से दुखी होना, तो दुख ही रहेंगे, सुख कैसे हो जाएंगे? शंका, क्योंकि दुख संसार में ज्यादा है। दुखालय में शाश्वतम, भगवान ने कहा है कि संसार दुखालय है, जैसे भोजनालय है, वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, तो पुस्तकालय में पुस्तकें पुस्तकें, विद्यालय में विद्या ही पढ़ो, और वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है, भोजनालय में भोजन ही भोजन है। ऐसे इस संसार का नाम दुखालय है, जैसे बोर्ड दिखा देता है वस्त्रालय पुस्तकालय, ऐसे इस पर ये भगवान ने बोध दिलाया है कि दुखालय में शाश्वतम, मेरे को प्राप्त होने के बाद ये दुखालय नहीं मिलता, सुख ही सुख मिलता है। आप भूना लोका पुनरावर्तन, दिन लोग तक ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक है, वहां तक जाने पर भी वहां से पीछा आना पड़ता है। स्वर्ग आदि के जाने वाले तेतम भूतवा स्वर्गलोकम विशालम, वहां पुण्यों के कारण से स्वर्गलोक मिला, और स्वर्ग के सुख होकर के पुण्यों के क्षीण होने पर फिर यहां आना पड़ता है। तो पुनरावृत्ति ने आना जाना आना कथा कथन काम काम आगमंत्र, उनको नाम बेचे तो कौन थे पुनर्जन्म न भी देते, मेरी प्राप्ति होती है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये दुखालय नहीं होता, फिर दुखालय में नहीं आना पड़ता। कारण क्या है मैंने पहले बताया है और फिर भी बता देता हूँ, अग्नि का कोयला अग्नि के संबंध से ही चमक उठता है, उसे अलग होते ही कहा पड़ जाता है। सज्जनों ऐसे भगवान से विमुख होते ही महान दुखों में पड़ जाता है, और भगवान के शर्म होते ही शर्मक हो जीव हो, जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, महा आनंद हो जाता है। और इसकी प्रत्यक्ष बात है, हमारे देश में जितने ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, त्यागी तपस्वी हुए, परमात्मा के प्यारे भक्त हुए, तत्व के जीवन मुद महापुरुष हुए, तो वे बड़े सुखी थे, और उनकी कही हुई बात के अनुसार कर चलने से सुख होता है, और उनके ग्रंथों से सुख होता है, उस रस्ते चलने वाले पुरुष होते हैं उनसे शांति मिलती है हमारे को, तो उधर सुख है इसमें संदेह नहीं है। तो उस तरफ सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। एक और बात बता दूं, संसार के काम करने से, केवल संसार पर वृत्ति रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और परमात्मा की तरफ चलने से परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य लक्ष्य और उसी साधना करने से वो तो प्राप्त होती है, परंतु संसार की भी सेवा होती है। ध्यान देना, संसार का सुख चाहने वाला, संसार का धन चाहने वाला अपना धन चाहता है, अपना सुख चाहता है, और परमात्मा की तरफ चलने वाला संसार को सुख देखना चाहता है। सब लोग कैसे सुखी हो जाए, सब आनंद कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, ये कब होता है? जब परमात्मा की तरफ से होता है। तो संसार की तरफ चलने से खुद भी सुखी नहीं होता और औरों को भी सुखी नहीं कर सकता, और परमात्मा की तरफ चलने वाला स्वयं भी सुखी होगा, संसार को सुख करेगा। तो ये कोई बहम है कि परमात्मा की तरफ चले तो संसार का काम नहीं होगा ठीक, और संसार का काम हो तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की तरफ चलने वाले के द्वारा उदारता होगी, सेवा होगी दूसरों की, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में दूसरों को सुखी करना साधन है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपना स्वार्थ करने की ही बात है, दूसरों के दुख की परवाह ही नहीं करता। वादी जैसे अपने चाहता है न चौसुख, वो दूसरों को सुख नहीं दे सकता, और जो परमात्मा को चाहता है वो सबको सुख पहुंचाता है, उसकी नियत सबको सुख पहुंचाने की होती है। वो सुख पहुंचा नहीं होती, उसके लिए ये कहा कि पर दुख दुख सुख कर दे पर। तो पर दुख दुख और पर सुख सुख क्या हो रहे? पर के पराये दुख से दुखी होता है, पराये सुखी सोती सुखी होता है, ऐसा संतों का स्वभाव है। तो दुख देख करके और कृपा होती है, करुणा होती है, भीतर में चलना होती है, दुख होता है। सुख देने से वो सुख होता है, तो इसका नतीजा क्या होगा? दुखी नहीं होंगे। अपने दुख से दुखी होते हैं वो तो स्वार्थी होते हैं, और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं वे परमार्थी होते हैं। अपने दुख से दुखी होने वाला अपनों सुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा, और दूसरों के दुख से दुखी होने वाला दूसरों को सुख देने की चेष्टा करेगा, क्योंकि दूसरों के सुखी करने से वो सुख होता है। एक बात में याद आ गई, विदेश में एक सभा थी, उस सभा में जा रहे थे सभी, तो वहां समय का बड़ा ख्याल रखते हैं विदेशी लोग, उन्हें बड़ी एक बढ़िया बात है ये, कि वे समय का आदर करते हैं। हम लोगों में एक कमी है, हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। तो वहां को सभापति था, वो पहुंचने में 2-4 मिनट देरी हो गई, देरी हो गई, तो उसने जाकर क्षमा मांगी कि तो मेरे आने में देरी हुई, क्षमा करें। क्या कैसे देरी हो गई? तो कहा कि मैं आ रहा था तो पास में शहर का पानी निकलने का एक नाला था ऐसे बना हुआ, तो उसमें एक सूर का बच्चा गिर गया, तो वो उसमें गिर गया तो पानी नीचे बहता उल्टा गिरा तो नाक तक पानी आया नहीं था, और वो पानी बढ़ रहा था तो नाक तक पानी आ जाता तो मर जाता, तो वो तड़प रहा था। अब दोनों पर दीवार आगे गिर जा कैसे, अब उठे कैसे? तो उसको मैं निकालने लगा तो निकालने में मेरी को देरी लग गई, इस वास्ते क्षमा मांगता हूँ, मेरी गलती हुई। तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ विचार ये कि सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, यही हमारा विचार था, और उसी में आप लगे दूसरों की सेवा में, तो इसमें कोई गलती नहीं। ये तो सभा में जो प्रस्ताव पास करना था, जो उद्योग करना था, वो आप वहां वही उद्योग कर रहे थे, इसमें देरी क्या हुई? ठीक हुआ, उसको सुखी बना रहे थे। तो उसने कहा नहीं, मैं सुखी नहीं बना रहा था, मैं उसको सुखी नहीं कर रहा था, अगर छोड़कर आ जाता तो मेरे हृदय में वो बार बार याद ही और दुख होता, तो उस दुख को मिटाने के लिए मैंने चेष्टा करी है, उसके ऊपर उपकार भी किया मैंने। तो क्या सिद्ध हुआ कि दूसरे के दुख से दुख होता है तो उस दुख को दूर करने का उद्योग करता है। अगर वैसे बच्चे को छोड़ दिया था तो मेरी जलन रहती, बार बार याद आता, बार बार दुख होता, तो वो दुख मिटाने के लिए मैंने चेष्टा करी है। तो दूसरे के दुख से दुखी होने वाला अपने सुख का त्याग करता है, और सुख से सुखी होने वाला अपने सुख भोग की इच्छा नहीं रहती, सुख का त्याग करता है। क्या किया? मान दूसरों के दुख से दुखी होने वाला अपना समय लगाता है, पैसा लगाता है, समय सही सही लगाता है, दूसरों को सुख कैसे हो, तो अपने सुख का त्याग करके और दूसरों की तकलीफ दूर करता है, तो दूसरों का दुख उसको दुख हुआ। तब तो जैसे आप खुद को दुख होता है तो आप अपने सुख की चेष्टा करते हैं, गर्मी लगती है तो भाई ठंडी हवा आ जाए थोड़ा ठीक है, प्यास लगती है तो जल पी लें, भूख लगती है तो भोजन कर लें, आफत आ गई तो हटावे, जैसे आपके आफत होने से आप हटाते हैं, तो दूसरों के दुख से दुखी होने वाला दूसरों को दुख दूर करता है, क्योंकि दूसरों के दुख दूर करने से उसको सुख मिलता है। तो ऐसा स्वभाव उनका होता है, तो उनमें अभिमान नहीं होता कि मैं दूसरों को सुखी बना रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ। जो सेवा करते हैं और मन में अभिमान आता है कि मैं इन सबकी सेवा करता हूँ, ये समझते ही नहीं, मेरा आदर ही नहीं करते, मेरे कुछ समझते ही नहीं, मैं कितनी सेवा करता हूँ, बहनों माताओं में सब भाव होता है, भाइयों में भी होता है। जैसे किसी के विवाह है, उस विवाह में जाते हैं तो रसोई आदि बनाते हैं तो उसे बड़ी तत्परता से बनाते हैं। रसोई अच्छी बनी, लोग कहते आ तो आलो बहुत बढ़िया बना, आपने बनाया? मैंने भी बनाया कि आज ये हलवा तो जल गया, खराब हो गया। देखो मैंने पहले कह दिया था, देखो अब इन्होंने मानी नहीं बात, तब जल गया खराब हो गया। खराब तो इन्होंने किया, अच्छा मैंने किया। तो मन में सुख पहुंचाने की असली चेष्टा नहीं है, असली अपनी वाह वाह लेने की चेष्टा है। ऐसा स्वभाव होता है केकई का। केकई ने दशरथ जी महाराज पति से राम जी के वनवास का वरदान मांगा। तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये वन में चले जाए और भरत को राज्य मिल जाए, ये उसने मांगा। तो राम जी वनवास में चले गए, दशरथ जी का शरीर शांत हो गया। पीछे भरत जी महाराज को बुलाए गए, तो भरत जी आए तो भरत जी के सामने आरती सजा करके पूजा करती है और आनंद मनाती है। कहाँ है वो भाई हमारे राम जी, वो कहाँ है? कि तो वो तो वनवास में चले गए। तो पिताजी का शरीर शांत हो गया। तो तात बात हम सब ही सुधारी, और भाई सहाय मंथरा विचारी, इस मंथरा ने सहायता करी, और मैंने सब काम शुद्ध कर लिया। कछुक बात विधि बीच बिगाड़े, मैंने तो काम बढ़िया किया पर विधाता ने बिगाड़ दिया। तो नरपति सुरपति पुर पग धारू, तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो गया, ये विधाता ने बिगाड़ दिया और मैंने सब सुधार दिया। तो सुधार करने वाला मैं हूँ, दूसरे सुधार करने वाला नहीं है, दूसरे बिगाड़ कर देते हैं। तो भगवान करे तो बिगाड़ किया, भगवान ने उसको मार दिया, भगवान ने दरिद्री बना दिया, भगवान ने ब्याह बना दिया। जो दुख बुरा हो तो भगवान ने किया, या तो अच्छा किया हमने किया। आपका लड़का अच्छा पढ़कर तैयार हुआ कि आपने लड़के को अच्छा किया, कहते विदेश भेजा था 20,000 रुपये लगे तब रहता है तो मर जाए। तो महाराज राम जी का गाड़ी किसी का हाथ में थी, राम जी ने मार दिया। अब मार दिया राम जी ने, हमने बढ़िया कर दिया। ये सदनों उपकार नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये मान बढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, ये उपकार की बात नहीं है। उपकार की बात जैसे मैंने कहा ना, दूसरों के दुखी को दुख देखने से अपने को जलन होती है, तो अपना दुख मिटाने के लिए वो दूसरों को सुख करते हैं, तो उसमें अभिमान नहीं आता है। जैसे लोभी आदमी को धन मिल जाए तो राजी होता है, ऐसे जिसके हृदय में सेवक भाव होता है तो दूसरे किसी को सुख पहुंच जाए तो बड़े खुश होता है, क्योंकि अपना ध्येय है दूसरों को सुखी बनाना। तो ध्येय की सिद्धि होने से उनको प्रसन्नता होती है। तो दूसरों के सुख से सुखी होने वाला दूसरों को दुख दूर करने, दूसरों के दुख दूर करने में लगेगा और सुख सामग्री उनमें सेवा में लगाएगा। तो सुख सामग्री उनमें लगाने से संग्रह की इच्छा नहीं होगी और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले को सुख भोगने की इच्छा नहीं होगी। तो सुख भोगने की इच्छा है उसकी पूर्ति दूसरों के सुखी देखने से हो जाएगी, और संग्रह है वो त्याग दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए, संग्रह त्याग ना संग्रह दूर हो जाएगा। दो ही तो बात है, भोग ईश्वरी प्रसन्नता ना, भोग और ईश्वर चाहते हैं, सुख चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, इसलिए परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है। इसमें निश्चय होता ही नहीं परमात्मा चलने का। जब दूसरों के दुख से दुखी होने लगेगा तो सुख सामग्री का त्याग होगा, संग्रह की पूर्ति मिटेगी, और दूसरों के सुख से सुखी होने पर अपने सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि खुराक वहां मिल गई। इस वास्ते प्राप्तवंती माम सर्वभूत हिते गता, वे मेरे को प्राप्त होते हैं जो कि सबके सब प्राणियों के हित में प्रीति रखते हैं। तो भाई बहनों से कहना है कि अपने स्वार्थ की बात तो बहुत दिन की, अब सत्संग के द्वारा इस बात को समझे कि घर में मैं तो काम धंधा करूं, सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, सबको सम्मान मिले, सबकी प्रशंसा हो, सब आनंदित हो, कोई दुखी ना हो, तो फिर मनुष्य ही नहीं सर्वभूत ही तेरता। प्राणी मात्र सुख मिल रहा है, कुत्ता है, गधा है, कुछ हो रहे, जैसे सूर का बच्चा अभी बात कही तो वो कोई हमारे बिरादरी का तो रहेगा, परंतु जीव है कोई भी दुखी न रहे तो सर्वभूत ही देवता प्राणी मात्र के हित में रहे। ये संतों के लक्षण आ रहा है, सुरदा सर्वदे ही ना प्राणी मात्र के वो सुर्द होते हैं। एक मित्र होता है, एक सुर्द होता है। मित्र होता है वो सुख के बदले, उपकार के बदले सुख पहुंचाता है, उपकार करता है, वो मित्र होता है। और दूसरा हित करे न करे सुख पहुंचाने अपने तरफ सुख पहुंचाता है, और इससे ऊंचे संत उठ जाते हैं तो दूसरे के दुख को दूर करते हैं। वो दुख कैसा कि दूसरा दुख देने पर भी सुख देता है। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो दुख देता है तो ही वो सुख पहुंचाता है, तब साधु वृत्ति होती है। साधु देश का नाम है वो तो ठीक है ही, परंतु वास्तव में साधु भाव है, साधु विचार है अपना। दानव भी हो सकते, भाइयों में हो सकते, साधु हो सकते, वैष्णव हो सकता है, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी देश में, किसी वेश में, और केवल हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में, ईसाइयों में, इनमें भी ऐसे होते हैं, हुए हैं, होते हैं। दूसरे का दुख दूर करना ये भीतर का एक भाव होता है, उस दुख दूर करने में उसको शांति मिलती है। देखो आप विचार कर देखो, कोई रास्ता पूछता है अगर वो शांति से खड़े होकर बता दो कि देखो भाई ऐसा रास्ता है, ऐसे जाएगा, ऐसे एक वृक्ष आएगा, अगर ये कुआ आएगा, अगर मकान आएगा, ऐसे बाएं छोड़ देना, दाएं लेना, दाएं ना छोड़ बाएं लेना, ऐसे आप बता दो और ठीक शांति से बता कर आप चलो तो आपके हृदय आनंद होगा, जैसे कोई चीज मिलेगी ऐसी सुख खुशी होगी। ये सुख है इसका पता नहीं है, नहीं तो दूसरे के हित में आप लग ही जाएंगे, क्यों दूसरे के हित में एक शांति मिलती है, अपने सुख भोग में सुख मिलता है, उसमें शांति मिलती है, उसमें आनंद मिलता है, वो जो एक आनंद है वो मिलता है। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोहल निशा लवलेशा, हमारे यहाँ पर रात और दिन दो होते हैं, क्या सूरज में रात होती है, रात होती नहीं, हुआ वो दिनेश है, मानो प्रकाश का मालिक है वो, तो वो सुख ही सुख होता है। तो दूसरों के दुख को दूर करने की वृत्ति होने से अपने आनंद होता है, जैसे सूरज में रात होती है नहीं, अपने दुख आएगा ही नहीं, क्यों सुख की सामग्री भी दूसरों के लिए खर्च करेंगे और सुख भी औरों को समझाएंगे और सेवा भी करेंगे। दो तरह की सेवा होती है, एक शरीर से सेवा होती है, एक वस्तुओं के द्वारा। तो वस्तुओं के संग्रह कई धुन होने से वस्तुओं से सेवा नहीं होता, अपने तत्व के अनुसार है, और शरीर से सुख पाने की इच्छा वाला आशीर प्रमादी पड़ा रहेगा, सेवा करेगा नहीं, पर स्वर दुख दुख सुख सुख देव पर होगा। तो संग्रह का त्याग भी दूसरों की सेवा में करेगा और अपने आराम का त्याग भी दूसरों की सेवा में करेगा, खटकर परिश्रम करके उन्हें सुख पहुंचाएगा, वस्तुओं के द्वारा उसको सुख पहुंचाएगा, क्योंकि उनके सुख उससे दूसरों के सुख से सुखी होता है। तो उसको कहना नहीं पड़ेगा भी तू उपकार करो, सजनों केवल भाव बनाना है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखो संसार की खेती होती है तो गेहूं बोने से गेहूं होता है, जब बोले जब होते हैं, पर संसार के लिए जो अपना दुख दूर करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है, वो सुख तो पहुंचाता है भौतिक नाशवान, मानो बीज तो नाशवान है और खेती होती अविनाशी की। हम सुख भोगते हैं तो सुख नष्ट हो जाता है, वो सुख दूसरों को देने से उसका फल आनंद मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो बीज तो बोया जाए सांसारिक और फल होता है पारमार्थिक। ये खेती बड़ी विचित्र है, अपने सांसारिक सुख भी दूसरों के सुख में लगाया जाए तो वो सुख हो जाता है, खेती बन जाती है। खेत बदान करने वाले असली बढ़िया बढ़िया बीज मिट्टी में मिला देते हैं जिससे खेती हो जाती है, तो कई बहन ऐसा कहती है मैं तो मेरा सुख मिट्टी में मिला दिया, इनके सुख के लिए मैंने तो मिट्टी में मिला दिया। भाई बहुत बढ़िया हुआ है, मिट्टी में मिला दिया खेती हो जाएगी, अरे खाया जाए तो रेती हो जाएगी, रेती में तो खेती हो जाएगी। तो दूसरों के सुख में सुख खर्च करने से अपने को सुख ज्यादा होते है। इस तत्व को नहीं जानने वाले ही संग्रह में लगे हुए हैं। अगर ये सुख का पता लग जाए कि दूसरे हित करने में कितना लाभ है तो संग्रह नहीं कर सकते। बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े धनी हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनका भाव क्या था कि दूसरे सुखी हो जाए। माघ पंडित हुए माघ मालवर में गानों में गाँव में आते अगर कहीं माघ है तो माघ माघ बन गया, माघ बड़ा पंडित था। पंत महाराज घर में बड़ी तंगी थी। तो एक दिन स्त्री ने कहा कि शाक का एक बनाऊ, तो इमली का वृक्ष था उस देखा उन्होंने, तो ठीक है इमली के पत्ते लाकर उसे शाक बनाया। तो खट्टे खट्टे होते हैं पर उस जल्दी सीजते नहीं, कड़े होते हैं, उसे शाक बनाया तो बहुत अच्छी है। तो एक सज्जन वहां चले गए तो शाक में महाराज वृक्ष के पत्ते इमली के पत्ते बनाए, ऐसी तंगी होती ही तंगी। तो वहां के राजा से कहा कि आपके देश में इतना बड़ा भारी विद्वान है जिसको शिशुपाल काव्य बनाया हो, बड़ा अच्छा है उपमा कालिदास ऐसे भारी रथ गो दंड में पद ला लेते नागे संधि त्रयोगुणा, ऐसा बड़ा काव्य है। तो वो दुखी है, उनके घर में खाने पीने बन गई। तो राजा ने पंडित जी को बुलाए महाराज, सत्कार किया, पूजन किया और द्रव्य दिया। तो बाहर निकल चलने लगे तो मांगने वाले मिले, तो मांगते देते देते थे घर पर जैसे आए थे वैसे सब दे दिया। तो देने में जो सुख होता है वो आनंद होता है, शांति होती है, परमात्मा सुख मिलता है, खाने से वो सुख नहीं मिलता है। पर इस सुख को न जानने के कारण लोग अपना खाते हैं, अपना लेते हैं, उनका हृदय कठोर हो जाता है। आप क्षमा करेंगे बुरा नहीं मानेंगे, पैसे इकट्ठा करने के धुन वाले दूसरे का दुख देख नहीं सकते, मतलब दुख देख दे तो दुख नहीं होता उनके, कहते आप कर्मों का फल पा रहे हैं। और कर्मों का तो फल मैंने आपका कर्म क्या होना चाहिए, ये तो अपने कर्मों का फल है, आप वो कर्म पैदा कर रहे हैं। तो दूसरों के दुख से लोग दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं संत। तो जो अच्छे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके दूसरों के दुख मिटाने में एक सुख होता है और दूसरों को सुख पहुंचाने में खर्चा होता है। तो दो चीजें भोग सही प्रसन्नता ना, ये दोनों बीमारियां मिट जाती है। ऐसे इकट्ठा भी कैसे करेगा जब तक दूसरे दुखी रहेंगे, क्या सब संसार में सुख हो गया। तो सज्जनों आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार सुख पहुंचाओ। बहना माता हूं ऐसा चाहिए किसी दुखी को सुखी बनाना। अभावग्रस्त है जिन बहनों के पास धन नहीं है, छोटे बालक है, पति शांत हो गए, पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई में आप लगा दो तो कितना बढ़िया काम होगा। आपके पास आप खर्च करो उनसे अधिक आपके पास है, वो अधिक आपके पास है वो आपका नहीं है, किसका है इसका पता नहीं। सामने कोई दुखी आ जाए तो उसी का समझ कर उसी से लगा दो, क्योंकि अपने निर्वाह की चीज आपने ले ली। अब अधिक पड़ा है तो दुखी आता है तो उसी का शब्द उसी दे दो, इस विषय का है ये चीज, उसे दे दो तो अभिमान नहीं होगा, आपको शांति मिलेगी। है उसके हिस्से का ही, क्योंकि जब प्रारब्ध बना है तो सबके लिए प्रबंध का प्रबंध है भगवान का। तो इस वास्ते दीन दुखों की सेवा करना ये खास गृहस्थ का काम है। गृहस्थाश्रम है ना, गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम सबके माँ बाप है ये, क्योंकि साधु है वो भी गृहस्थों से पैदा होते हैं और गृहस्थों से ही पलते हैं, और गृहस्थ है वे भी गृहस्थ भी गृहस्थों से ही पैदा होते हैं और गृहस्थों से ही पलते हैं, और ब्रह्मचारी होते हैं वे कृष्ण ही पैदा कृष्ण ही पलते हैं, तो पालन करने वाला तो कृष्ण समय हुआ, ब्रह्मचारी भी सिखाने वाले, सन्यासी भी खाने वाले, रहने वाले हुए और कृष्ण समय देने वाला। तो आपके पास जो जल संग्रह होता है वो ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, दीन दुखियों का, गरीबों का, अंगहीनों का, बीमारों का, उनका है हिस्सा। इस वजह से उनका हिस्सा दे करके आप पूर्ण हो जाओ, ऋण उतर जाएगा। अरे आप रहे हो तो आपके ऋण हो जाएगा, वो धन तो यहीं रह जाएगा, ऋण आपके साथ चलेगा। कर्जा है ना, वो उस धन के साथ नहीं रहेगा, धन रहेगा वहाँ कर्जा नहीं रहेगा, कर्जा आपने लिया आप पर रहेगा, धन यहाँ रह जाएगा। अरे वही धन दूसरों के हित के लिए करोगे तो अपना कर्जा मिट जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, और फिर भी उपकार करो तो आपके पास पारमार्थिक धन हो जाएगा, दान का पुण्य होगा, वो धन आप संग्रह हो जाएगा। इस वास्ते हरेक भाई बहन के लिए ये आवश्यक है और गृहस्थों के लिए विशेष आवश्यक है कि दूसरे सुखी कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे। घर में से शुरू करो, घर में बहनों को चाहिए कि देवानी सुख कैसे हो, देठानी कैसे हो, सास कैसे सुखी हो, नंद कैसे सुखी हो, अतिथि आ जाओ सुख कैसे हो, कोई भिक्षु आ जाओ सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, ये धुन आपकी हो जाएगी तो आप परमानंद को प्राप्त होंगे। दूसरों के भोजन कराने में, भोजन कराते करता है पीछे मामूली बच जाता है भोजन, वो भोजन करने में भी आनंद आता है। और वो भोजन यज्ञ शेष होता है, यज्ञ शेष अमृत भोजन, वो अमृत भोजन होता है। भोजन करने के बाद भोजन करते हैं वो अमृत भोजन होता है, और पहले के भोजन होता है वो अमृत नहीं होता, वो जहर की तरह होता है। इस बात हमारी संस्कृति है कि भोजन बने तो अपने लिए नहीं, अग्नि को भी जमाते हैं, अतिथि को देते हैं, गाय को गौग्रास देते हैं, कुत्ते के लिए रोटी देते हैं, ये दूसरों के लिए देकर फिर देते हैं। खेती में भी फल होता है, अंगूर होते हैं, तो पहले आएंगे तो दूसरों को देंगे, ब्राह्मणों को भेजो, मंदिर में भेजो, दूसरों को दो। पहले चीज दूसरों को देने से पीछे देने वाला यज्ञ शेष होता है, यज्ञ हो गया, दान है, दान यज्ञ दान तब ये सब है, तो इसे यज्ञ शेष बोलने हुआ, यज्ञ शेष अमृत हो गया, वो बाकी बचा हुआ अमृत होता है और बचाया हुआ था जहर होता है, उसे सब के सब अपने लिए होता है। गीता माया है, भुंजते ते पदम पापा, ये पसंद आत्म कारणात, जो अपने लिए पदार्थ खाता है वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। इस वास्ते हमने ऐसी रीति देखी है, घर में से स्त्रियां पूछती है आज ठाकुर जी की क्या बनेगा, आज ठाकुर जी की क्या भोग लगेगा, तो वे कहते आज तो अमुक भोग लगेगा, आज ठंडी है तरुआ बनाओ ठाकुर जी का भोग लगेगा, आज वो भोग बनाओ ध्येय ठाकुर जी का। और वहां भी ऐसा विचार है कि हलवा गर्म गर्म खाएंगे, हलवा बनाओ तो ठाकुर जी भोग नहीं बनता, वो झूठ लो गया, आपने छुआ ही नहीं, मन से खाने की रुचि होगी वो झूठ हो गया। आज ठाकुर जी के लिए बनेगा, अरे ठाकुर जी के बना हुआ फिर ठाकुर जी भोग लगा, अरे भोग लगने के बाद बचा हुआ अपने खाएंगे, खर्च एक तोले पर भी खर्च नहीं होता और भोजन पवित्र हो जाता है, जहां भगवान के लिए बनाता है ना पवित्र हो जाता है। रामायण बात आती है ना, यशोदा माता कौशल्या माता पूजा हेतु कीन अस्नाना, ठाकुर जी के प्रसाद बनाना है तो बनाना है इसलिए पहले भोजन ठाकुर जी के लिए बनाना, तो स्नान किया और तो स्नान तो रोजाना करते ही थे। पूजा हेतु कीन अस्नाना, पवित्र चीज बनानी है ठाकुर जी के तो स्नान करो, कभी अपवित्र क्या हुआ कि राम लला दूध पीता है ना तो शरीर झूठन हो गया, तो स्नान करके पवित्र होके और भगवान के भोग लगाओ, भोजन बनाओ, तो भगवान की याद आते ही आप में पवित्रता आ जाएगी, आपका शुद्ध पवित्र अंतर पवित्र हो जाएगा। जहां भगवान की याद आई तो वो पवित्र नाम पवित्र हो या मंगलान चरण मंगलम, पवित्रों का महान पवित्र परमात्मा है, तो उसके याद करते ही आप में पवित्रता आ जाएगी। तो दूसरों के हित करने से अपने में शुद्धि पवित्रता हितैषिता दया क्षमा उदारता ये सब आप गुण आ जाते हैं जो कल्याण करने वाले हैं। इस वास्ते हर एक भाई बहनों से दूसरा सुख कैसे हो, घर में भी दूसरों को सुख कैसे हो, आराम दूसरों को कैसे हो, ये एक व्यक्ति की आवश्यकता है। और सत्संग की जरूरत इन बातों की नहीं है। अब एक पुस्तक भी लिखी घर गृहस्थ में कैसे रहे, एक पुस्तक बहुत जल्दी सबने बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। तो दूसरों को कृष्ण कैसे रह रहे हैं, तो कृष्ण में रहने की एक विद्या है। कुछ भी काम करो वो विद्या होती है, तो कृष्ण में रहने की विद्या है। मानो दूसरों को सुख पहुंचाना, दुख कष्ट अपने ले रहना, सुख दूसरों को देना, ये खास बात है। इस तरह से गृहस्थ में रहो तो गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ में नहीं है, आप साधु संन्यासी तरह हो गए, त्याग हो गया आप में। एक ऊपर से त्याग है तो त्याग का स्वांग है, और दूसरों के हित के लिए अपने सुख का त्याग करता है, वो असली त्याग है। तो सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, तो सर्वभूत हित रहता, सबके हित करने में, सबको सुख पहुंचाने में, सबको आराम पहुंचाने में, सबको आदर देने में, सबकी प्रशंसा करने में अपना समय लगे, वो अपना कल्याण करने वाला होता है। और अपने स्वार्थ में लगे वो पतन करने वाला होता है। इस वास्ते मैंने ये पढ़ा है कि देने की वृत्ति है ये चेतनता है, लेने की वृत्ति ये जड़ता है। जितना दूसरों को हित करते हैं, दूसरों की सेवा अपना त्याग कर देते हैं, वो चेतनता आती है, क्योंकि जड़ता जड़ता दूर होती है, चेतनता स्वतः रह जाएगी। और अपने सुख देता है तो जड़ता जड़ता वो खींचते हैं तो चेतनता और दब जाएगी। और लेना देना दोनों करते गंती है, और केवल सुखी सुख पहुंचाता है ये चेतनता है, और केवल सुखी सुख लेता है ये जड़ता है। तो पशु पक्षी है, वृक्ष है, ये लेते हैं लेते हैं, देते नहीं है। इनसे ले लो आप, फल ले लो, पत्ता ले लो, फूल ले लो, लकड़ी ले लो, आप सुख ले सकते हो, सुख दे नहीं सकते। ऐसे पशु पक्षी भी है, उनसे सुख आप ले लो, गाय भैंसे उसे ले लो, दे नहीं सकते। देने में मनुष्य है तो ये तो जड़ता है, केवल लेना ही लेना है। और संत राधा भगवान स्वार्थ नंत सकल जग माही सुख ने ऊपर परमार्थ नाही, हे तो रही जग जुग पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ ला करी से प्रीति, पर हे तो रही जग जुग दो तुम तुम्हारे से भगवान और भगवान के भगत, ये दूसरों के हित की बात ही करते हैं तो ये चिन्मय होते हैं, जड़ता मिट जाती है। भगवान में जड़ता है ही नहीं, और मनुष्य जड़ता होती है दूसरों के हित में लग जाता है तो ते प्राप्त नहीं मानते, फिर वो प्राप्त हो जाएंगे। क्यों, भगवान का स्वभाव सबको सुख पहुंचाने का है, तो वैसा स्वभाव बनने से भगवान के साथ हमारी एकता होगी, भगवान के साथ ये जाति एकता हो जाएगी। क्यों, भगवान सबका हित करते हैं, सबको दयालु परम दयालु कृपालु है, तो वो उनके याद करने से अपने वही गुना से वही गुना जाति हो जाएंगे, तो भगवान को भी एक तरह मदद करने वाला हो जाएंगे। यदि भी भगवान की मदद की जरूरत नहीं है, पर भगवान का स्वभाव आप में आ जाएगा। तो संपूर्ण मातृ प्राणियों का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा भाव रखना है वो संत होता है। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु आश्रम में हो, किसी वर्ग में किसी आश्रम में हो, तो सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, ये मनुष्य धर्म है। ये दो बात खास मनुष्य की जिम्मेवारी भी है, भगवान को तो याद करना, दुनिया की सेवा करना, उस साधु स्वभाव वाले दो चीज, एक तो संसार है, एक परमात्मा है। तो परमात्मा को तो याद करते, उसे चिंतन करो, उसकी चर्चा करो, उसमें मन लगाओ, और एक जनता है उनकी सेवा करो। ये दो बात खास होने से मनुष्य की मनुष्यता है, नहीं तो सुखी सुख देना है, सहयोग करना है, ये मनुष्य ने मनुष्य रूपे निर्गार शरण थे, ये पशु होते। इस बात से सज्जनों अपने ये बात धारण करना है कि सब सुख कैसे हो। मनुष्य देवताओं को सुख करता है, ऋषि मुनियों को सुख करता है, पितरों को सुख करता है, माँ बाप को सुख करता है, भिक्षुओं को सुख करता है, नीचा को सुख करता है, उपाय को सुख करता है, मनुष्य सुख करता है भगवान को, भगवान को सुख देता है। भगवान भक्तों को देकर बड़े प्रसन्न होते हैं, तो ये सुख भगवान भगवान को देने वाला है, सुख देने वाला है भगत। भगत मेरे अनुभूति बनेगी। भगवान के हृदय में भक्तों का आदर है, भगवान के मन में आदर है। कितनी बड़ी बात है, सब भाई बहन भगवान सुख लेते, भगवान जैसे बिना हेतु स्वार्थ करके सबका हित करते हैं, ऐसे आप घर में से ही दूसरों की सेवा करना शुरू कर दो, वो भगवत बुद्धि भगवत शक्ति आप में आएगी। आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, स्वार्थ से बुद्धि मैली हो जाती है। या स्वार्थ का त्याग हित करने से बुद्धि शुद्ध होती है, उधर भगवान याद करने से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल हो गया ये साधु, अपना अंतर्कण निर्मल ये साधु, चाहे किसी देश में किसी देश में हो, इस वास्ते सबकी सेवा करने की प्रगति करना ये खास मनुष्य का धर्म है। तो बाकी समय हो गया है, थोड़ी सी देर ठहर जाए, कीर्तन में थोड़ा ठहरे। देखो ये क्या है, संतों ने कहा है कथा थाल और अर्थान, ये बातें है ना, ये भगवान की कथा, ये तो थाली है, और इसमें जो अर्थ समझाया जाता है, ये जो बातें कही नहीं होती भाई, ये अर्थ है, ये इसमें अन्न, और जो प्रसंग मिलाकर प्रमाण दिया जाए वो घी है। तो कथा थाल और अर्थान प्रसंग भक्त मिला हृदय ऐसी रीत सो चारों वर्ण सीमा चारों वर्ण में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और सब जीव भोजन सब भोजन गए। तो सत्संग के द्वारा तो भजन होता है, पर भोजन के बाद में दक्षिणा होती है, उसमें दांत घसाई भी कहते हैं, वहां दांत घसाई भोजन की वजह से वो दक्षिणा दी जाती है। तो सत्संग हुआ, अब जो भगवान का नाम है वो दक्षिणा है, ये दाम असली पैसा से पैसा। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता न हो, धनवंता सुर जानिए जगह राम न धन हो। तो ये कीर्तन करते हैं ये दक्षिणा है, इस बात के भोजन कर जल्दी नहीं उठना, दक्षिणा लेकर जाना। तो भोजन तो कर दिया, दक्षिणा क्यों नहीं लेते, इस बात दक्षिणा हो कैसी बड़ी बात। तो दक्षिणा सुना के दक्षिणा लेकर फिर जाना, धाम है मेरे बढ़िया चीज। नारायण नारायण।